तो क्या बोलती पब्लिक, चच्चा आ गया, अब इसको और इसकी पब्लिक को सांडे का तेल देंगे। चच्चा है। अबे हम तेरा चच्चा है, तू साला छक्का है, तू साला छक्का है, हम तेरा चच्चा है, हम तेरा सुन। अबे गांडू गया नहीं ज्यादा ज्ञान मत पेल, तेरी आइटम को दे दूंगा सांडे का तेल, मेरी बंदी है हॉट तेरी बंदी है फेल, अबे स्टेशन में जाके किसी छक्के को पेल, पूरा कितिरपुर मेरे को डिस कर रहा, मैं तो आइटम को अपने किस कर रहा, और क्या बोला हम धदारा, फिर चच्चा से काहे तुम मरारा। अबे अली बली चमत्कार नाम मेरा कलाकार, झारखंड का बच्चा लोग करे तेरा बलात्कार, कट्टा है हाथ में गांड मारे रात में, शरीर में नहीं छोटे दम मेरा बात में, क्या छोटे दम मेरा बात में, शरीर का छोड़ छोटे दम मेरा बात में, झारखंड का लौंडा से रहना औकात में, नहीं तो बहुत पिटाएगा। हाँ तू तो होंडो पटाराम, हर महीना नया नया गाना बना रहा, तुझे 2 महीना लगा मुझे डिस करने, तेरी आइटम तो चाचा के बिस्तर में, तेरा अब्बा का भी यहाँ फादर है भाई, चच्चा का धोती में गाजर है भाई, जे तू खाएगा मजा आएगा, फिर चच्चा ही चच्चा तू गाएगा, तेरा डांस देखा चच्चा को मजा नहीं आ रहा, तू तो छमिया का जैसे बस गणिया हिला रहा, बेटा होंडो लोग को तुम दम आलू खिला रहा, और चच्चा को बोले कि डोम नहीं पटा रहा, हेटा रोल कोई नहीं टक्कर में, भोले का भक्त नहीं लड़की का चक्कर में, काला बाजारी तुझे काट दूंगा हत्थर से दीवार में, नहीं तेरा सर फोड़ू पत्थर पे, हाँ तेरा सर फोड़ू पत्थर पे दीवार पे, नहीं तेरा सर फोड़ू पत्थर पे, काला बाजारी तुझे काट दूंगा हट्टर से, हेटा रोल बेटा कोई नहीं टक्कर में, चच्चा हम तेरा चच्चा है, तू साला छक्का है, तू साला सुन। और तेरे कुछ सब्सक्राइबर बोल रहे कि मेरे सब्सक्राइबर कम है, तो बेटा हमारे चैनल में गाने भी कम है, दूसरे के चैनल से गाने डाल के तो हम भी सब्सक्राइबर दिखा सकते हैं, पहले अपने चैनल पे गाने डालो उसके बाद में बात करो, चल फूट। यहाँ कांड होता पहले और बच्चों दी बाद में, मामा और थाना तो चच्चा के हाथ में, दारू में ब्लेंडर गाड़ी में स्प्लेंडर, मारने से पहले हमें देखते नहीं जेंडर, बे मुर्गी पचोनी बे छाटन पकोड़ी, तेरे जैसे रैपर की लगा दू लोड़ी, हम आईफोन है बेटा तू है सस्ता जियोनी, तेरी मियाँ खलीफा मेरी सन्नी लियोनी, झारखंड में दाल भात चोखा मिलेगा, लड़की से प्यार करो धोखा मिलेगा, यहाँ ठंडा का मौसम में भाभी मिलेगा, गर्मी में हड़िया और राशि मिलेगा, इज्जत से रहोगे तो माफी मिलेगा, चिल्लम के साथ छोटे साफी मिलेगा, न तो लाठी मिलेगा गाड़ देगा, यहाँ छोटा छोटा बच्चा लोग फाड़ देगा, क्या चच्चा है चच्चा, हम तेरा चच्चा है, तू साला छक्का है, हम तेरा चच्चा है, तू साला छक्का है, तू साला छक्का है। तेरे लिए मेरे दिल में कोई हेट नहीं है, पर तूने रिप्लाई करके गलती कर दिया, और अगली बार आएगा तो कुछ नया लेके आना, क्योंकि ये तेरा अब्बा का लुंगी केला ये सबसे चच्चा बोर हो चुका है, चल निकल। हेलो गाइस, दिस इज अमन कलाकार। तो कैसा लगा आप लोग को हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे फ्रेंड लोग का भी एक न्यू चैनल है MY म्यूजिकल प्रेजेंट करके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, भाई लोग बहुत फाड़ू वीडियो बनाते हैं, तो उन लोग का वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें, बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो उन लोग का है, और शेयर करें और भाई लोग को सपोर्ट करें, और हमारा गाना हर महीना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।